सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी तनाश्री महला पंजवा मेरा लागो राम स्यों हेत सतगुर मेरा सदा जिन दुख का काटिया केत मेरा लागो राम स्यों हेत सतगुर मेरा सदा जिन दुख का काटिया केत रहा हाथ दे रखियो अपना कर बिरथा सगल मिटाई निंदक के मुख काले कीने जन का आप सहाई साचा साहिब हुआ रखवाला राख लिए कंठ लाए निरपौ पहे सदा सुख माने नानक हर गुण गाए साचा साहिब हुआ रखवाला राख लिए कंठ लाए निरपौ पहे सदा सुख माने नानक हर गुण गाए वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह तनासरी महला पंजवा मेरा लागो राम स्यों हेत सतगुर मेरा सदा सहाई जिन दुख का